Mam 24 lata i za nic w tym rozsądku odpalam lądku, krainy w przylądku. Zawiłych wyborców mogę spać na dworcu i mieć dumę, niż być w rękach wydawcy tylko jako instrument życia, dokument, zwyczajnie porozumień. Cwaj, flasze, perfumen, to nasza dasze i umieła. Kamasze wujek i sprawdź jak to smakuje. Tak, puszcza hamulec, postrach autobanów, miasto strachu, miasto planów, zamów, przyszłość w czasie przeszłym dla wybawienia istot. Jak saksofon i Clinton, zaboboną żytnią, zamrożoną witro, rozchodzi się mefis. Nie chcę pchać się na billboard, o nie, to nie moje miejsce. Wojewódzkiego wyślę tam cham, niech ma zbyt łeb po królewsku. Niech znają oszusta od ust dla plebsu. Więcej pieprzu, wanilii, tego typu specyfiku, fleszczu. Zacznijmy złego spifu, zmodyfikuj trendy. Bębny plus rap, mam te dwa elementy. Jazz jest następnym, bez pęty lub leci czyli hi-hat lub hi-hat. Wiesz, tak samo jak masz dzicha i szajkę. Ja za majkiem niczym afro, bo znaj ten karambol. Zapoznaj się z ulicą, co wybucha jak kapiszon. Kapiszy nad niszą, a meci narciki, a kaka, a kukaracza, patata, błąd. Te są rzeczy, których po prostu nie dotknę. Odkręć złości, wodospad dla utopionych w ripostach. Mrok granice określa w świadomości. To gra na czas, czyli dom, szkoła, praca. Od dziś masz zakaz na to, co popularnie nazwane oświatą. Masz kalkulator, w nim świeży Duracell. Masz szansę jedną, talent zmierzyć ze światem tej ery. Podatek to manipulacja. Nas chcą od dawna skreślić, jak własna poezji dojadła. Określić nasz warsztat jako rytuał chamstwa. Ilu z was ma start? Nam brak tego pierwiastka, więc gram rap i nie myślę przestać. Niestraszne mi elektryczne krzesła, jak wtedy lirycznie morderca. To ja, a rap to mój pojazd, więc ruszaj rękoma. Bo nikt nas nie pokona, bo nikt nas nie pokona, bo nikt nas nie pokona. Aha. Thank you.